kujibandika madara kasiyo yako bwana wewe. Kama wewe ungenipenda, kwa nini kunidanganya bwana wewe? Kujibandika madara kasiyo yako bwana wewe. Nimesikia tetesi kuwa una lolote hata kazi unae. Unazurura mchana kutwae, kupita kurandaranda mitani. Nimesikia tetesi kuwa una lolote hata kazi unae. Unazurura mchana kutwae, kupita kurandaranda mitani. Kumbe ukuwa na uwezo ya kunioa ila kuniharibia maisha. Heri kuniambia ukweli ulivyo kuliko kunidanganya nikuelewe vipie. Babue, uaminifu wako uko wapi? Papa, nikuelewe vipie? Babue, uaminifu wako uko wapi? Kampuni fulani yo kumbe sivyo hivyo. Usini wakukubali wito wako karubandikae. Hayo teni matatizo ya dunia baba, hayo teni matatizo ya dunia baba. Wakukubali wito wako karubani.